mig. Jag minns det som igår. Ingen utav oss kunde väl ana att det skulle bli vi efter alla. Yeah.